I tak, proszę Państwa, jeszcze 10 sekund i będziemy już w następnej godzinie, czyli w drugiej godzinie się zacznie druga godzina. O, i w tym momencie właśnie się zaczęła, jest pierwsza, parę sekund po i przed nami coś, co będzie właściwie takim kluczem, takim mottem tego, co będziemy w drugiej godzinie słuchali, bo druga godzina będzie bardziej skoncentrowana na, jakby to rzec, jakby to nie brzmiało, bardziej w stronę awangardy, czyli tego, co jest zawsze z przodu. Gramatik. Zawsze istnieje ta ciekawość, w którą stronę muzyka pójdzie w obecnych czasach, w przyszłości. Tak samo też było w przeszłości. Wszyscy byli zainteresowani, jakie tendencje będą obowiązywały i w końcu w gruncie rzeczy chyba wychodzi na to, że tworzą te nowe kierunki ci, którzy się w zasadzie nad tym nie zastanawiają. Peace Orchestra, Peace, czyli proszę Państwa, pokój. Peace Orchestra i Domination. She made. Kiedy rozpoczęła się era stereo, wszyscy byli przekonani, że monofonia nigdy nie wróci. Tak samo było z winylowymi płytami, jak rozpoczęła się produkcja płyt kompaktowych. Też były takie wersje, że nigdy nie wrócimy już do płyt winylowych i do kaset. Tymczasem okazuje się, że moda na wydawanie płyt winylowych powróciła, ma się bardzo dobrze, ten rynek się niesamowicie rozwija. Rynek kaset też powoli rusza. Myślę, że następnym etapem będzie powrót do dźwięku monofonicznego, więc właśnie idąc za tą myślą, posłuchajmy grupy o tej nazwie Monophonics. Swojego czasu zostałem zarażony Kermala Dust. Jest to coś niesamowitego. Jeżeli chodzi o w ogóle scenę muzyczną, to ten 8-minutowy numer, który teraz Państwo usłyszycie, to jest prawdziwa magia dźwięku, która każdego, nawet pierwszy raz słuchającego, zniewala. Closer. closer to you. Come closer, closer, closer to you. Zastanawiając się nad tym, co mogę puścić naszemu najbardziej wytrwałemu słuchaczowi, czyli Nikiforowi, więc dochodzę do wniosku, że chyba najlepiej będzie Laibach puścić Das Spiel ist aus. Ist was vorbei? Die Freiheit. Das Spielis aus Laibach, zespół pochodzący ze Słowenii, znaczy jeszcze z byłej Jugosławii, której skład federacyjny wchodziła Słowenia. Dziś to już jest niezależne, niepodległe, suwerenne państwo. Nasz język polski podobno właśnie najbardziej jest zbliżony. One są najbardziej takie same, słoweński i polski. I faktycznie, że jak się wjeżdża do Słowenii, to można odnieść tylko wrażenie, że mówią w jakimś takim dialekcie, może góralskim, może trochę mazurskim. No w każdym bądź razie słowa wszystkie są praktycznie takie same i akcent też tak stawiają twardo jak w języku polskim. Przechodząc do dalszej części, którą jeszcze dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować, bo oczywiście nie wszystko nam się zmieści. Jeszcze raz tylko przypomnę adres, na który możecie do mnie pisać: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję propozycji muzycznych, tematycznych, jakichkolwiek Państwo chcieliby usłyszeć na antenie. A przed nami Machine Drum i Star. Fine. przeniesiemy się do Tokio. Też taka mała historyjka, która mi się akurat przypomniała. Kiedyś, jak jeszcze były tylko stacjonarne telefony, te z tarczą, niczym rycerz na białym rumaku, którą się wykręcało numer. Ktoś zadzwonił, ktoś odebrał telefon, no i z drugiej strony poleciał meldunek: cześć, dzwonię z Tokio. Natomiast właśnie ta osoba, która odebrała telefon, mówi: no niemożliwe, bo słyszę cię, jakbyś była w drugim pokoju. No i faktycznie rzeczywiście tak było, no może nie w drugim pokoju, ale w bloku obok. Sama mistyfikacja się szybko wyjaśniła, ale pozostając już na prawdziwym tokijskim rynku i scenie muzycznej, DJ Crash i Kemuri. Z reguły tego nie robię, ale tym razem akurat taka jest wola państwa, żeby zrobić jedną audycję poświęconą powstawaniu składanki Gdynia, na której zagrały wszystkie z tamtego okresu te, które oczywiście były w stanie zagrać, bo nie wszyscy byli po prostu w stanie ze względu na taką niedoskonałość techniczną naszą w tamtych czasach. Płyta Gdynia, czyli scena trójmiejska. W tamtym okresie były już takie małe rozbicia w tej całej scenie, bo niektórzy mówili, że jest to gdyńska scena, niektórzy, że gdańska. Ci oczywiście symetryści powtarzali jak mantrę, że jest to trójmiejska scena, ale nie będziemy się tutaj rozwodzić. Były zespoły z Gdańska, z Gdyni i z Sopotu, ale też i z miast, które okalają Trójmiasto. Także w przyszłym tygodniu w Aptece Nocnej będą się przewijać piosenki oraz historie, które były z tym związane. A przed nami Dub Pistols i Back to Daylight. Bye. Oczywiście, ile czasu trzeba poświęcić na to, żeby zbudować taką setlistę na całą audycję, to Państwu nie będę tego opowiadał. W każdym razie wszystkich piosenek warto jest przesłuchać, wszystkie je ułożyć w taką całość, żeby ta dramaturgia po prostu miała jakiś sens. Oczywiście to są wszystko odczucia subiektywne, ale przechodzą do świata obiektywizmu i są konfrontowane z Państwem. Niemniej jednak bardzo dziękuję za te wszystkie miłe słowa, ale też i za te krytyczne, które do mnie przychodzą. Na szczęście tych maili jest bardzo dużo. Na sam koniec, tak jak w Aptece Nocnej zresztą zwyczaj nakazuje, coś z pełnej awangardy. Z Państwem żegnają się Irena Dan, Magda Trzaska i prowadzący Jędrzej Kodymowski. A posłuchamy Heliocentrics i Telemetric Sounds.